เรามาเริ่มต้นกับช่วงแรกของรายการนะคะศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ชาญชัยวรรธนาสิริคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดเผยถึงสถานการณ์มะเร็งปากมดลูกว่าเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทยในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยใหม่ประมาณ 6,000 รายค่ะและครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจะเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ8รายสำหรับโรงพยาบาลศิริราชพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ปีละประมาณ500รายค่ะนับเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศและที่น่ากังวลก็คือว่าขณะนี้ผู้ป่วยในช่วงอายุที่น้อยลงและผู้ป่วยยังคงต้องการมีบุตรอยู่ค่ะปัจจุบันนี้นะคะมะเร็งปากมดลูกนี้เกิดจากการติดเชื้อที่เรียกว่า HPV หรือ Human Papilloma เชื้อนี้ส่วนใหญ่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะอาการเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะคะและพบจากการตรวจภายในในรายที่มีเลือดออกหรือมีตกขาวผิดปกติค่ะแล้วพบว่ามะเร็งนี้ลุกลามไปมากแล้วอย่างไรก็ตามการรักษาแบบมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกจะใช้การผ่าตัดมดลูกทิ้งร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกรานค่ะอัตราการหายหลังผ่าตัดมีถึง 90% แม้ว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะแต่ผู้ป่วยก็จะไม่มีประจำเดือนและไม่สามารถตั้งครรภ์มีบุตรได้อีกต่อไปค่ะแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงษ์อินทศรแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดประจำสาขาวิชามะเร็งนรีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาได้กล่าวว่าสำหรับการผ่าตัดแบบใหม่นี้จะผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมเครื่องมือพิเศษที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตรค่ะแพทย์จะเปิดแผลเล็กๆ5แผลขนาด5มิลลิเมตรแล้วสอดกล้องผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปในช่องท้องทำการผ่าตัดเฉพาะปากมดลูกและช่องคลอดส่วนบนทิ้งร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดขั้นตอนนี้จะมีพยาธิแพทย์ตรวจชิ้นเนื้อที่ตัดทิ้งทันทีขณะที่ผู้ป่วยยังอยู่ในห้องผ่าตัดว่ายังมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่หรือไม่โดยขบวนการผ่าตัดนี้จะเก็บรักษาตัวมดลูกเก็บรักษาเส้นเลือดที่มาเลี้ยงมดลูกรวมถึงเก็บรักษารังไข่และเส้นเลือดที่มาเลี้ยงรังไข่ค่ะการผ่าตัดแบบใหม่นี้บาดแผลเล็กเจ็บตัวน้อยฟื้นตัวเร็วเสียเลือดน้อยกว่าและมีความแม่นยำสูงสามารถกลับไปทำงานหรือกิจวัตรประจำวันได้ภายใน 7-10 วันและที่สำคัญและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีคือสามารถเก็บมดลูกไว้สำหรับการมีบุตรในโอกาสต่อไปค่ะโดยการรักษาแบบใหม่นี้เป็นที่นิยมและยอมรับในต่างประเทศทั้งยุโรปและอเมริกานะคะสำหรับราคาค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดประมาณ 50,000 บาทโดยครอบคลุมระบบการรักษาพยาบาลทุกระบบค่ะอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลศิริราชถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียอาคเนย์ค่ะโดยคนไข้อายุ30กว่าปีได้รับการผ่าตัดเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาตอนนี้คนไข้แข็งแรงกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าวิธีนี้นะคะใช้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่1ซึ่งยังไม่แพร่กระจายเท่านั้นค่ะดังนั้นการมาพบแพทย์เพื่อตรวจภายในเป็นประจำทุกปีถือเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรทำเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหากพบความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกหรือมะเร็งระยะเริ่มแรกจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสาระฟังสบายฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันก่อนนะคะ สักที นั้นไม่เคยแคร์อะไรกับดวงดาวไม่เคยไม่สนใจตอนนี้งานมองดูที่ไรกลับเปลี่ยนไปก็ยังแปลกใจเหมือนกันเห็นใครๆจะใครขอกันมากมายให้ดวงดาวช่วยคอยนำทางอยากจะเดินทางตามดาวสักทีดาวนำทางให้ทีให้ฉันนั้นเจอจุดหมายปลายทางอยากจะเจอใครจริงใจสักทีดาวนำทางให้ทีหลงทางไปวันๆผิดถูกก็เดาหมดเลยไปถ้าเป็นจริงช่วยหน่อยพาฉันไปเจอสักทีคนที่เฝ้ารอขอแค่ดาวนำทางได้ไหม ช่วงสาระฟังสบาย คุณผู้ฟังคะปัจจุบันเทรนด์การมีรูปร่างสูงเพรียวอย่างในแบบนางแบบล้วนเป็นที่ปรารถนาของใครหลายๆคนนะคะและช่องว่างนี้เองค่ะทำให้เห็นนวัตกรรมที่จะมาหลอกล่อบรรดาคนอยากสูงหรืออยากให้บุตรหลานตนเองสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความสูงด้วยการผ่าตัดด้วยการทานสารอาหารที่เป็นฮอร์โมนเสริมหรือขนาดใช้เครื่องยืดตัวกันเลยทีเดียวค่ะในเรื่องนี้นะคะพันเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดุษฎีทัพตานนท์ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ออกมาเตือนกรณีที่มีโรงพยาบาลบางแห่งเปิดเผยนวัตกรรมเพิ่มความสูงด้วยการผ่าตัดยืดกระดูกว่าการผ่าตัดยืดกระดูกเพิ่มความสูงเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเป็นการฝืนธรรมชาติและยังมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะนอกจากนี้หากแพทย์ไม่เชี่ยวชาญพอหรือว่าดูแลผู้ป่วยไม่ดีก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะทำให้เส้นประสาทไม่ทำงานและอาจเป็นอัมพาตได้ค่ะส่วนอีกเทรนด์นึงนะคะก็คือการรับประทานฮอร์โมนเสริมซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีงานวิจัยออกมายืนยันได้ว่ามีผลปลอดภัยเพียงใดนะคะก็อยากจะขอให้ผู้ปกครองอย่าได้หลงเชื่อคำโฆษณาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเพิ่มความสูงอีกประเภทนึงก็คือการฝังเข็มในเด็กค่ะมีพ่อแม่นะคะพาบุตรหลานไปใช้บริการกันนะคะซึ่งเรื่องนี้แพทย์หญิงสรัญญากตัญญูวงศ์ได้ให้คำตอบว่าการฝังเข็มเพิ่มความสูงนั้นสามารถทำได้จริงและปลอดภัยกว่าทุกวิธีที่กล่าวมาแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำแล้วได้ผลนะคะดังนั้นพ่อแม่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนว่าคนที่มีอายุเกินวัยหรือมีช่วงกระดูกโกรทเพลทนี่นะปิดแล้วก็จะไม่สามารถทำให้สูงขึ้นได้ดังนั้นวัยที่เหมาะในการฝังเข็มเพิ่มความสูงก็คือเด็กผู้หญิงก่อนมีประจำเดือนคือช่วง 8-15 ปีและเด็กผู้ชายช่วงอายุ 11-17 ปีค่ะและนอกจากนี้นะคะเรื่องของพันธุกรรมก็ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูงของเด็กในวัยเจริญเติบโตการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็ส่งผลให้โกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาและมีผลต่อความสูงของเด็กค่ะนอกจากนี้นะคะศัตรูร้ายที่จะเพิ่มความสูงนะคะ ที่หลายๆคนคิดว่าดื่มนมเยอะๆออกกำลังกายสม่ำเสมอทำไมไม่สูงนะคะการวิจัยพบว่าการนอนหลับสนิทก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตลูกของตัวเองดูนะคะว่านอนหลับสนิทหรือไม่ถ้าหากว่าเขานอนหลับไม่สนิทเขาจะพลิกตัวหลายครั้งค่ะการที่ลูกนอนหลับสนิทก็มีผลกับการผลิตโกรทฮอร์โมนนั้นนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกตและเอาใจใส่ในเรื่องของการนอนหลับของลูกค่ะโดยลูกในวัยเด็กควรให้นอนได้วันละ10ชั่วโมงและไม่ควรนอนเกิน22นาฬิกานะคะโดยเฉพาะในช่วง9ปีถึง14ปีเนื่องจากว่าโกรทฮอร์โมนจะหลั่งในช่วงภายหลังการหลับสนิท90นาทีแล้วก็จะหลั่งอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลัง24นาฬิกาค่ะทีนี้นะคะหากว่าพ่อแม่คนไหนอยากจะให้ลูกสูงเนี่ยนะคะที่ฉันแนะนำ2วิธีวิธีแรกก็คือพัฒนาความสูงโดยว่าร่างกายต้องรับโปรตีนชนิดพิเศษในปริมาณที่เพียงพอเพื่อใช้ในกระบวนการเพิ่มความสูงก็คือ L-arginine ซึ่งเป็นกรดอะมิโนมีหน้าที่ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันควบคุมการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนนะคะแล้วก็ยังเหมาะกับผู้ที่เพาะกายอีกด้วยนะคะทั้งนี้นะคะอาจพบแอลจานินีนในธรรมชาติก็ได้แก่ข้าวกล้องทับทิมผลองุ่นแห้งและสัตว์ทะเลค่ะนอกจากนี้นะคะในแมกนีเซียมก็เป็นแร่ธาตุสำคัญในการเพิ่มความสูงเพราะว่าแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบ1ใน3ของกระดูกหรือที่เรียกกันว่าแร่กระดูกค่ะร่างกายคนเรามีแมกนีเซียมอยู่ประมาณ22กรัมและมีประมาณ 50-60% อยู่ที่กระดูกดังนั้นร่างกายจำเป็นต้องใช้แมกนีเซียมเพื่อช่วยให้วิตามินดีทำงานได้การขาดแมกนีเซียมอย่างรุนแรงมักเป็นภาวะร่วมกันกับการมีระดับแคลเซียมในเลือดต่ำซึ่งก็จะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเจริญเติบโตในเรื่องของความสูงในเด็กภาวะการเกิดโรคกระดูกพรุนของหญิงหลังหมดประจำเดือนนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือเทคนิคการออกกำลังกายเพื่อยืดตัวของกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อค่ะโดยการออกกำลังกายแบบที่เรียกว่า stretching exercise นี้นะคะก็จะช่วยบริหารการเคลื่อนไหวของกระดูกให้กระดูกขยายออกไปพร้อมกับการขยายตัวของกล้ามเนื้อเป็นการรองรับการเติบโตของกระดูกช่วยให้กระดูกมีพัฒนาการค่ะคุณผู้ฟังสามารถหาท่าทางการออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อหรือ stretching exercise ได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไปและลองให้เด็กๆทำตามดูนะคะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการนิตยสารฟังสบายค่ะวันนี้มีหนังสือดีๆน่ารักน่ารักนะคะชื่อเรื่องว่าแมวน้อยร้อยหมื่นชาติและอีกเล่มนึงนะคะซึ่งเป็นไดอารี่ในการให้กำลังใจโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาชื่อเรื่องว่าอิสรภาพบนเส้นบรรทัด13นักโทษประหารค่ะ ช่วงบันเทิงสบายสบาย เล่มแรกนะคะแมวน้อยร้อยหมื่นชาติโดยโยโกซาโนะเป็นวรรณกรรมเยาวชนนะคะเนื้อเรื่องได้พูดถึงแมวตัวหนึ่งที่มีอายุถึงร้อยหมื่นปีแมวน้อยตัวนี้เคยตายมาแล้วร้อยหมื่นครั้งเกิดมาแล้วร้อยหมื่นชาติและมีคนกว่าร้อยหมื่นคนที่เคยเลี้ยงดูและเคยร้องไห้เมื่อแมวน้อยตัวนี้ตายค่ะแต่แมวน้อยตัวนี้ไม่เคยร้องไห้เลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่บางชาติก็เป็นแมวพระราชาบางชาติเป็นแมวกะลาสีเรือบางชาติเป็นแมวนักเล่นกลประจำละครสัตว์แต่แมวตัวนี้ไม่เคยชอบใจกับสิ่งที่มันอยู่เลยค่ะจนมาชาติสุดท้ายได้มาเจอแมวอันเป็นที่รักมันจึงค้นพบว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดไม่เท่ากับสิ่งที่มันเจอในชาตินี้เลยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ไม่เท่ากับความสุขที่ได้พบบางครั้งเราหาสิ่งที่ไกลตัวอยากไปที่นั่นไปที่นี่แต่สิ่งสำคัญก็คือเราอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเรานะคะความสุขมันหาได้จากข้างๆตัวเรานั่นเองค่ะเล่มนี้ชื่อว่าแมวน้อยร้อยหมื่นชาติอีกเล่มหนึ่งนะคะเป็นไดอารี่โครงการให้กำลังใจโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาค่ะมีการนำงานเขียนของหลังกำแพงคุกในวันที่ไร้อิสรภาพโดยมีนายแพทย์วิสุทธ์บุญเกษมสันติซึ่งเป็นหนึ่งใน13นักโทษประหารนะคะร่วมเขียนเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตที่เรียนรู้จากเรือนจำเพื่อหวังให้ประสบการณ์เหล่านี้ถูกนำเสนอเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับคนในสังคมค่ะเนื้อหาสาระก็คือผู้ต้องขังในแดนประหารบอกเล่าถึงความรู้สึก และสะท้อนภาพต่างๆในการใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างหลากหลายซึ่งบางเรื่องราวเป็นความจริงที่คนภายนอกไม่อาจล่วงรู้ได้บางเรื่องอ่านแล้วสะเทือนใจอย่างยิ่งค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอิสรภาพบนเส้นบรรทัด13นักโทษประหารรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในท้องที่ต่างๆค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ์ เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วินิจโชคสว่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับสำนักพลังงานจังหวัดสุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานำร่องใช้น้ำมัน E85 เพื่อเป็นพลังงานทดแทนค่ะโดย E85 ผลิตจากพืชแทนการใช้น้ำมันมีการเร่งให้ความรู้ความมั่นใจหวังสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้วยกระบวนการ5ขั้นตอนด้วยกันนะคะนั่นก็คือการเตรียมตัวเพื่อหาแนวทางการทำโครงการร่วมกันการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนรู้อย่างไม่เป็นทางการการสำรวจพื้นที่เชิงรึกเพื่อเปิดโครงการอย่างเป็นทางการและการล้างระบบรถจักรยานยนต์ของผู้เข้าร่วมโครงการค่ะติดตั้งปรับแต่งรถจักรยานยนต์โดยใช้แก๊สโซฮอล์ E85 และติดตามผลจากการใช้งานทั้งนี้เพื่อผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองต้นแบบภูมิภาคในการใช้พลังงานทดแทนและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในอนาคตค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการนิตยสารฟังสบายหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ ระบบแห้งหีบรวมอัปเกรดคุณภาพน้ำมันปาล์มในปัจจุบันน้ำมันปาล์มมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนไทยในทุกอาชีพมากขึ้นทำให้ความต้องการในการใช้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มจึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งขั้นตอนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่มองข้ามไม่ได้คือขั้นตอนการทำให้เนื้อปาล์มสุกด้วยความร้อนเพื่อแยกเนื้อปาล์มออกจากกะลาโดยการทำลายเอนไซม์ไลเปสรวมทั้งลดการเกิดไฮโดรไลซีสในการป้องกันการแยกตัวของน้ำมันเป็นกรดไขมันกลีเซอรีนรวมทั้งการทำให้น้ำมันไม่เหม็นหืนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรอยใจเชยกิ่นเทศนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้คิดค้นวิธีลดความชื้นผลปาล์มด้วยเครื่องอบไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากสวนปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบริษัทพลัสพรีมาเอเชียจำกัดประเทศไทยโดยคุณชัยรัตน์โชคอนันต์ซึ่งการสกัดด้วยระบบแห้งหีบรวมถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากทำให้ประหยัดพลังงานได้ 4-5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีใช้ลมร้อนจากฮีตเตอร์นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีการนำไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ต่อไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2555 ใน10คณะและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช.และม.6เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรศิลปกรรมศาสตร์เทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555สอบถามเพิ่มเติม02-549-3333หรือ www.info.runutt.ac.th หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน เรื่องของเมฆฝนนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องของเมฆฝนขนาดย่อมอยู่ก้อนหนึ่งเมื่อตอนเล็กๆมันก็อยากจะเป็นเมฆฝนก้อนใหญ่ๆมันจึงสะสมฝนเอาไว้จนมันเป็นเมฆฝนก้อนใหญ่ซึ่งมันก็เดินทางไปทั่วดินแดนครั้นเมื่อมันเจอกับดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งมีแต่ความแห้งแล้งมานานและพอมันผ่านชาวบ้านสัตว์ป่าต้นไม้และผืนดินต่างก็ดีใจที่เมฆฝนมาเยือนและจะมอบความชุ่มฉ่ำให้กับผืนดินและผู้คนแต่เมฆฝนก็ไม่ได้ปล่อยให้หยาดน้ำฝนตกลงมายังคงเดินทางไปเรื่อยสร้างความผิดหวังเสียใจให้แก่ผู้คนยิ่งนักเมื่อเมฆฝนมาถึงทะเลเมฆฝนจึงปล่อยน้ำฝนที่เก็บกักเอาไว้ให้ร่วงหล่นลงสู่ทะเลเพื่อเติมน้ำให้เต็มอยู่เสมอจากนั้นมันเดินทางต่อไปและเมื่อเจอขุนเขามันก็พูดจาโอ้อวดว่ามันทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วและเมื่อขุนเขาได้ฟังคำของเมฆฝนแทนที่จะเห็นชอบกับกล่าวตำหนิว่า เจ้าเมฆที่แสนจะขาดเขลาหาได้มีใครเห็นว่าการกระทำของเจ้าเป็นเรื่องที่ดีดอกเพราะในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเจ้ากลับไม่ได้ปล่อยให้ฝนตกลงมาแต่ในที่ที่มีน้ำจำนวนมากอยู่แล้วเจ้ากลับให้น้ำฝนตกลงมาก็เหมือนกับการให้เงินกับขอทานย่อมจะนำความปิติมากกว่าให้เงินกับคนรวยแม้ว่าจะเป็นจำนวนน้อยก็ตามการกระทำยิ่งนี้ของเจ้าจึงหาคนสรรเสริญไม่คงมีแต่คนสาปแช่งเสียมากกว่าน ิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงให้แก่คนที่ขาดหาใช่ให้กับคนที่มี